وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل kuanza muhadhara, naomba wanafunzi wote wanaokaa hapa wasogee katikati, usikae katika kuta, wote wasogee katikati. Wanafunzi wanaokaa hapa na wote watukaribiane, mtukae vikao kwa ajili ya kuelimishana, usikae vikao kama vile mtu mchoka mtoka wapi. Tukae vikao vya kawaida tu ambavyo tumefundishwa adabu zetu kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Jibril. Baada ya kumhimidi Allah Maula subhanahu wa ta'ala, nachukua fursa hii kuweza kuhudhurisha maudhui mbele yenu ambayo itakayokuwa ni hitimisho katika daura yetu hii al-mubarak. Daura hii mubarak, maudhui ambayo itakayokuwa inafungamana na masala mengi katika yale ambayo tumejifunza, na maudhui itakayokuwa imeshamili katika nyanja zote za haya ambayo tumeyasoma. Lakini hili litakuwa kwa yule ambaye tadabbar, amezingatia, watadhakara na amekumbuka, watafakara na ametafakari. Taona ya kwamba maudhui hii imeshamili na imeenea katika mambo yote. Basi na mimi kuanza kugusia ya kwamba hili linafanana na kile, hili linafanana na lile, hapana. Lakini wewe mwenyewe kwa tafakuri yako, masomo ambayo tumeyasomesha hapa na umeyasoma wewe hapa, utajumlisha, na kisha baada ya hii maudhui nitaunganisha na moja ya mambo ya kijamii ambayo Waislamu wengi tumelifanyia tafriki kulizembea jambo hilo. Maudhui yangu itashikamana au itazungumzia sana jambo la kushikamana na sunna lina faida gani kwenye jamii zetu, au kushikamana na sunna kuna manufaa gani au kuna faida gani sisi Waislamu, sisi talabati ilmi, sisi ahli sunna wal jamaa. Jambo la kushikamana na sunna kwetu sisi lina faida gani? Ima kwa kutumia Qur'an na sunna, na ima kwa kuangalia pia aqwal qawli za ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Fabadi idhibidi, kwa kuanza kabisa tutapenda kufahamu ni jambo la lazima lisilopingika kwamba pana ulazima mkubwa wa sisi kurejesha mambo yetu katika sunna. Jambo lisilopingika na la lazima kwamba mambo yetu mengi yarejeshwe katika sunna, ili tuweze kuzifahamu hukumu nyingi sana za kisheria. Mambo mengi sana katika hukumu za kisheria tuwezi kuzifahamu na kuzijua. Kwa kila yule ambaye mwenye kukupia kujifunza kitabu cha Allah, pana mlazimu kurejea katika sunna. Na kila yule ambaye mwenye kujifunza na mwenye kufunza, pana ulazima juu yake kurejea katika sunna, ili apate ufahamu sahihi wa maneno ya Allah na makusudio ya mtume wa Allah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatu alayhi. Ndani ya Qur'an kuna ayatun muhkama na kuna ayat mutashabiha. Ndani ya Qur'an kuna aya ambazo ziko wazi na kuna aya ambazo haziko wazi. Vipi utafahamu muraduha? Vipi utafahamu makusudio ya hizo aya? Vipi utafahamu malengo ya hizo aya basi na kuzirejesha katika ufahamu wa sunna iliyokuwa sahihi? Kwa maana ya kwamba utafahamu aya hii linalengwa jambo fulani, aya hii inalengwa kitu fulani. Pia ndani ya Qur'an kuna aya zilizokuja mujmal na kuna aya ambazo zimekuja mufassal. Ndani ya Qur'an kuna aya zimekuja kwa ujumla zinayazungumza mambo kwa ujumla, jumla jamala, na kuna aya ambazo zimekuja na Qur'an zimeyapambanua mambo. Sasa makusudio ya hivi vyote hivi utayajua pale ambapo utakapojilazimisha hasa hasa kurudi katika sunna iliyokuwa sahihi. Utajua mujmal huu, ufupisho huu aliotaja Allah, una makusudio gani, una malengo gani, una muhusu nani na nani. Na lao sisi tutaacha ulazima huo kushikamana na sunna, maana yake ni kwamba tutazichukua ayat, tutayachukua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuja kumwekea mtu hali ya kuwa zile aya hazimuhusu. Tutakuja kuchukua hukumu ya aya hii kwamba hii aya inalihukumu jambo fulani, na sisi tutaichukua na kumpa mtu fulani na watu fulani, na hali ya kuwa faqad sarat mushadhiqatan wa sirtu mughalliba fashattana baina mushadhiqin wa mughallibi, umekwenda mashariki na yeye umekwenda magharibi. Aya inazungumzia jambo lingine na wewe unazungumzia jambo lingine, na huyu ambao umemtwika jambo naye yuko mbali kabisa. Mfano, kuna aya nyingi wanazopewa watu, wanaambiwa watu, lakini zile aya ukizidadisi ukazifuatilia kisawasawa, utazikuta kwamba haitakikani umwambie huyu. Mfano wa aya ndani ya sura, kama sikosei, suratu al-A'raf, suratu Tauba, suratu Tauba, aya zimeanza kuelezea kuna kuwanafia, zimeeleza kuna kuwanafia. Ndani hizo aya Allah akasema wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu. Wa qul i'malu, nasema Muhammad, tendeni, Allah atayaona matendo yenu. Ukiziangalia hizi aya kwa mtiririko wake utaziona zinazungumzia wanafiki. Lakini aya hiyo hiyo utaiona baadhi ya Waislamu wanaambiana wao kwa wao, ndugu zangu jamani, sisi tutende tu, tufanyeni bwana, tufanye tu, Allah subhanahu atatulipa. Kwa sababu ya nini? Wa quli imanu fasayara Allahu amalaku. Kwa hiyo utaona hapa kuna ulazima wa kurejea katika sunna ielezee hizi aya zilikuwa zinawagusia watu gani. Utakuta kwamba ilikuwa inawazungumzia wanafiki. Kwa hiyo Qur'ani imekuja mujmala na imekuja mufassala, bali pia Qur'ani imekuja kuhusisha jambo na pia imekuja kujizungumza kwa ujumla jambo. Ukirudi katika sunna utafahamu uhusisho huu unamhusu nani na ujumla huu unamhusu nani, wa ila ghairi dhalik, na mambo mengi sana. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna ulazima wa sisi kufahamu hii sunna, sio kwenye upande wa Qur'ani peke yake, la, bali kufahamu dini ya Allah tabarak wa taala. Sasa hivyo basi utaona masalaf wengi walikupia sana katika masahaba na waliokuja baada yao walikupia sana jambo la kushikamana na sunna, sababu ya sauti ni ile, kushikamana na sunna na pia kubainisha uwajibu wa kuifuata sunna. Wengi katika masahaba na waliokuja baada yao walikupia sana jambo la kushikamana na sunna, kwa sababu wanajua nikishikamana na sunna maana yake nitayafahamu makusudio sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali utaona baadhi ya watu wani wametaja kwamba sunna ndio Uislamu, kuonesha kwamba mafungamano ya sunna na Uislamu ni makubwa mno, kinyume na wanavyotafakari baadhi ya watu. Bali pia utaona hadithi ya masahaba na tabi'i imetahadharisha sana na mambo ya uzushi, mambo ya bid'a imetahadharisha sana, ili mtu asije akatoka katika sunna sahihi. Kwa hiyo hii bid'a jiweke nayo mbali. Sasa nitaanza kutaja umuhimu wa kuifuata sunna, mambo ambayo yanayopelekea au yanayobainisha umuhimu wa Muislamu kuifuata sunna. Moja, ittiba'u sunnati fariqu ma baina al-'abidi al-haqqi lillahi wal-muttabi'i lihawahu. Ittiba'u sunna, kuifuata sunna, ni fariqu ma baina al-'abidi al-haqqi lillahi, kati ya yule ambaye anayemwabidi, anayemwabudu Allah kiukweli. Kuifuata sunna ni kitenganishi baina ya yule ambaye anayemwabudu Allah kweli kweli, walimuttabi'i lihawahu, na yule anayefuata matamanio yake. Sunna inatenganisha baina ya watu hao wawili. Yule ambaye anayemwabudu Allah, yule ambaye al-'abidi al-haq lillah, anayemwabudu Allah kiukweli ukweli, walimuttabi'i lihawahu, na yule mwenye kufuata matamanio. Sunna inawatofautisha kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu makusudio makubwa ya sheria, makusudio makubwa ya sheria ni kumtoa mwanadamu katika vivutio vya matamanio mpaka awe ni mtumwa wa Allah. Katika makusudio ya sheria ya Kiislamu yaliyokuwa makubwa ni kumtoa mwanadamu katika vivutio vya matamanio, atoke huko awe ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno yamesajikishwa hata na masahaba kama vile Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junada radiyallahu anhu, alipotumwa na kuelekea katika baadhi ya miji, alipokuwa anaelekea katika baadhi ya miji alizungumza maneno haya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam: jaa liyukhrijakum min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad. Ametumwa Muhammad alayhi salatu wasalam kuwatoeni katika ibada ya kuabudu waja, mwende kwenye ibada ya kumwabudu Mola wa waja. Kwa hiyo sheria makusudi yake makubwa sana ni hii. Sasa kama sheria itakuwa iko hivi, na sheria ndio Uislamu, na Uislamu ndio sunna, kwa hiyo kwa maana ya kwamba watakikana uachane na matamanio yako, uachane na fikra zako, uwe ni mwenye kutii amri za Allah peke yake. Na vile vile yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala hajatutaka sisi kuwa ni watumwa tu peke yake hapa ardhini, yani wenye kuabudu tu hapa ardhini, la, bali ametutaka sisi tuwe ni watumwa wake, tunaomtumikia yeye, tunaomwabudu yeye. Sio tu kwamba kila mmoja aabudu anavyotaka yeye, ametutaka sisi tuwe ni watumwa wake, wenye kutii sheria zake, wenye kuwa ni wanyonge na wasikivu katika maamrisho yake. Kwa hiyo sunna inatofautisha baina ya anayeabudu kwa haki, anayemwabudu Allah kiukweli, na yule anayeabudu kwa kutoka kufuata matamanio yake. Anayemwabudu Allah tajulikana kwamba huyu yaabudu Allah, huyu anamwabudu Allah, na anayeabudu kwa kufuata matamanio pia ataonekana kama huyu ni murai, mwenye kujionyesha, mwenye kutaka watu wamsikie, ila ghairi dhalik. Kwa hiyo kuifuata sunna ni alama ya mja kwamba huyu ni Muislamu, tena moyo wake umeshikamana na Uislamu kisawasawa. Yaani yule ambaye ameishikilia sunna, maana yake huyu ana alama ya wazi ya Uislamu, moyo wake umefungamana vizuri na Uislamu. Bali sio hivyo, pale ambapo tunapomuona anaitiisha roho yake, anaielekeza roho yake kwenye sheria Allah subhanahu, anaonekana huyu Muislamu sawa sawa, anaonekana huyo ni Muislamu sawa sawa. Na yule ambaye anayeacha kuifuata sunna, anayeacha kujitisha katika sunna, utamuona mara nyingi Uislamu kwake yeye unapungua, kwa sababu anapandikia, anajipandikiza kuingia katika bid'a. Atayavaa mambo ya bid'at, mambo ya uzushi. Kwa hiyo hata nuru ile ya Uislamu itaanza kukosekana katika macho yake na uso wake. Ule Uislamu sahihi utakosekana katika macho yake. Na hii ni alama ya wazi kabisa kwamba huyu amefuata matamanio yake na amejitoa kwenye vifungo vya sheria. Sasa huyu ni mwenye kuyaabudu matamanio yake mpaka anaingia katika bid'a. Ama yule mwenye kufuata sunna, nuru ya Uislamu yaonekana kwake yeye kwamba huyu ndio Muislamu sawa sawa. Kuja kwake ni hofu kwa wengine, kuonekana kwake ni hofu kwa wengine, kwa sababu ana nuru ya sunna, ana nuru ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Kwa sababu sisi wanadamu tuna nuru ambazo hata wewe ujifiche vipi, lakini Allah akitaka kuidhihirisha na idhihirisha, kama riwaya ambayo baadhi ya ahlul ilmi walihasinisha na baadhi yao walidhoofisha, liposema man kathara salatu billayli hasuna wajhuhu binnahar, mwenye kukithirisha ibada nyingi za usiku basi uso wake mchana unakuwa ni mzuri, unajiritika. Wanawachuoni wanasema hizi ni siri za Allah ambazo anazozidhihirisha kwa waja juu ya salaha ya mtu huyu, juu ya kutenda wema kwa mtu huyu, basi na hata kuwaambia watu ule wema wake wa kufanya ibada Allah anaudhihirisha. Kwa hiyo Allah anaweza kudhihirisha katika sura yote anayotaka yeye. Kwa hiyo wewe una nuru ya Uislamu na sunna. Na wale wote ambao wasiofuata sunna kama nilivyosema, maana yake ni watu wanaofuata nini? Matamanio. Allah subhanahu aliposema fa illam yastajibu la fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ikiwa hawatokuitikia wewe Muhammad, hawatokufuata wewe Muhammad, sheria zako hawatozifuata, sunna zako hawatozifuata, fa inna fa'lam tamua annama yattabi'una ahwa'ahum, kwa hakika si vinginevyo hawa wanafuata matamanio yao. Yule ambaye hatafuata sunna siku zote tunamuona anafuata matamanio yake, na akifuata matamanio yake lazima awe tofauti kabisa, madhari yake itakuwa tofauti, mandhari yake itakuwa tofauti, kauli zake zitakuwa tofauti, vitendo vyake vitakuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwenye kufuata matamanio na sunna ameiweka kando. Kwa hiyo jambo la kwanza, kuifuata sunna kuna kutofauti, kuna mtofautisha yule ambaye anayemwabudu Allah kiukweli na yule ambaye anayefuata matamanio. Hii jambo la muhimu la mwanzo katika kuifuata sunna, na haya ni matunda muhimu ya sunna. Mbili, ittiba'u sunna ahadu shartai qabuli amali al-'abd, kuifuata sunna ni moja ya masharti mawili ya kukubaliwa matendo. Kuifuata sunna, ittiba'u sunna ahadu shartai qabuli amali al-'abd, ni moja ya masharti ya mje kukubaliwa matendo, yani ili uwe tendo lako diquhu wa jillu, dogo lako na jingi lako liweze kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana lazima jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam liwepo. Masharti mawili, al-ikhlas wal mutaba. Masharti ya kubaliwa matendo yako, la kwanza ni ikhlas, lifanye lillah, sio riaa wa sum'ata wa zikra, sio kwa ajili ya riaa, watu wakusikie, uje ukumbukwe, lillahi subhanahu wa ta'ala. Sharti la pili, amali yako ikubaliwe iwe imefuata jinsi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sunna ni moja katika masharti mawili ya wewe kukubaliwa amali yako. Ili amali yako ikubaliwe lazima iangalie mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama itakuwa sio hivyo, maana yake lazima matendo yako yatakuwa ni batila, hata kama utafanya ibada miaka mingapi, lakini kama sio lillah na wala sio ittiba'an li rasulillah, matendo yako ni batila. Na ushahidi na Qur'ani upo, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Aya hiyo imekusanya masharti mawili. Faman kana yarju liqa'a rabbi, yule ambaye atakayekuwa anataraji malipo ya Allah, anataraji yeye atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, faliya'mal 'amalan salihan, basi atende matendo mema. Tenda matendo mema. Kama unataraji utakutana na Mola wako, basi hakikisha matendo yako unayotenda yawe ni matendo mema. La kwanza, tendo lako utakalotenda lazima liwe jema, na tendo jema haliwezekani kutoka kichwani mwako kwenye mawazo yako, lazima liendane na kufundisha Mtume wako alayhi salatu wasalam. Kisha aya kama ilivyo akasema, wala yushriki bi ibadati rabbi ahad, ikhlas, na simshirikishe Allah subhanahu kwenye ibada yake na mwingine yote. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kwa hiyo muhimu wa sunna, jambo la pili ni kwamba sunna ni moja kati ya masharti mawili ya kukubaliwa amali yako. Tatu, ittiba'u sunna sababun linnajati min alhalak, kuifuata sunna. Ittiba'u as-sunna, kuifuata sunna, sababun ni sababu, linnajati min alhalak, linnajati min alhalak, tayyib, ni sababu ya kuokoka na kuangamia. Yani wewe ukawa ni mulazimu li sunna, basi jua hiyo njia unayoishika ni sababu ya wewe kuokoka kutokamana na kuangamia. Yani wewe unapolazimia na sunna, maana yake waokoka wewe, waepusha wewe na kuangamia. Na haya pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi mashuhuri, kunapo pale ilipokuwa napigia mfano, mathalu ma ba'athani Allah bihi kama thali rajulin ata qaumahu ila ghairi dhalik. Kwa hiyo kuokoka kunakuwa katika kuifuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walbawar, na kuangamia kunapatikana katika kuikhalifu amri moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuanzisha yale ambayo Mtume hajayafundisha. Ndio maangamivu vinapoanzia. Kwa hiyo ili wewe uokoke lazima uifuate njia iliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik anasemaje? As-sunnatu safinatu nuhi. Kuifuata sunna ndiyo ile meli na safina ya Nuhu. Man rakibaha naja, atakayeipanda ile sunna akaanza kuitendea kazi zile amri za Mtume akazifanyia kazi, naja, kule kafaulu. As-sunnatu safinatu nuhi, man rakibaha naja, yule aliyeipanda sunna, maana yake aitekeleza, akaifanyia kazi mambo ya Mtume aliyoelezea amri, akatekeleza makatazo ya Mtume, akajiweka nayo mbali, huyu naja, anaambiwa amefaulu. Wa man takhallafa anha ghariqa, na yule ambaye atakayeacha asipande pale, asifuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghariqa, huyo pia ameangamia, kadumbukia kwenye maji. Huyu safina ile ni meli inapita kwenye maji. Kwa hiyo ukiipanda ile safina ya Nuh kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umefaulu, utafika mpaka meli. Utakotaka kufika utafika, lakini ukakhalifu, ukaenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utadumbukia na utazama. Kwa hiyo sunna ni sababu ya mtu kuokoka kutokana na maangamivu, na tuna mifano ya wazi ndani ya sira ya Nabiiullah al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam inayoonesha kwamba amri moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikikhalifiwa mtu anapata maangamizi. Dhalikumur rajul, yule mtu ambaye anakula na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wa kushoto. Mtume alaihi salatu wasalam akamwambia kul bi yaminik, kula kwa mkono wako wa kulia. Rajul yule mtu akasema inni la astati, siwezi mimi kula kwa mkono wa kulia. Huwezi kula kwa mkono wa kulia? Mtume alaihi salatu wasalam fadaa alaihi, akamuombea dua nzito, dua ya maangamivu. Fashullat yadu, mkono wake ukapooza, hakuweza kuutoa tena mkono wake katika hali kunyoosha kufanyaje, hakuweza tena. Fakhalafa amra an-nabiy sallallahu, fakhalafa amra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akakhalifu amra mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo mukhalafatu amra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sababun lilhalak, mtu kuikhalifu amri ya mtume ni sababu ya kuangamia, na kuifuata amri ya mtume ni sababu ya kufaulu. Huu ni mfano wazi. Mtu na mkono wa kulia anakataa kula kwa mkono wa kulia, lakini anakula kwa mkono wa kushoto, akaambiwa na mtume alayhi salatu wasalam, akakataa akasema mimi siwezi. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia hautoweza, na kweli mkono wake ukabakia umepoa. Bali sio hivyo, watu wameambiwa wakae kwenye Jabal Uhud, wasitoke. Hata kama sisi ni mapambano, tutakuwa tumeshinda, tumepigana, tumepata ngawira, msiteremke huko. Na watu wakateremka, na mwisho yote maadui wakawazingira, wakajikuta Waislamu wapo katikati, mbele maadui nyuma maadui. Ndiyo hatari ya mtume sallallahu alaihi wasallam kupata majeraha. Kwa hiyo mukhalafa, kukhalifu amri ya mtume ni sababu ya maangamizi. Kwa hiyo sunna katika mambo yake ya muhimu, katika umuhimu wa sunna, maana yake unapelekea jamii ya watu kufaulu. Tunapoitetea sunna, maana yake tunanusuru hii jamii, tunaelekeza hii jamii kwamba mnaelekea kwenye kufaulu. Na tunapoacha kuelekezea watu sunna, maana yake ni kwamba tunawaelekeza watu kwamba wabakie katika maangamizi. Nne, ittiba'u sunnati, kuifuata sunna. Ismatun min at-tafarruqi, ni kinga kutokamana na kutofautiana, kufarikiana. Sisi kuifuata sunna au mtu kuifuata sunna ni ismatun, ni kinga. Min at-tafarruqi, kutokamana na kufarikiana. Wal-ikhtilafi wad-dalali, na pia kutofautiana na kupondoka na kupotea. Tukifuata sunna tutakuwa tumejikinga sisi na kufarikiana, bali sio hivyo, na kutofautiana, bali sio hivyo, na kupotea. Ushahidi wa hili ni hadithi ya Imam Nisari, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kisha kaenda mtume wa iyyakum muhdathati al-umur, wala kasaw fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira wa alaykum bi sunnati. Paka mwisho hadithi. Hadithi hii ni ushahidi wa wazi ya kwamba sisi tukishikamana sunna tutakingwa na kufarikiana. Sio kuna kufarikiana tu, hata na kutofautiana tutakingwa. Hakuna mtu anayetofautiana na mwenzake, kwa sababu wewe unafahamu kwamba hii ni sunna, na yule naye anafahamu kwamba hii ni sunna, na yule kule anafahamu kwamba hii ni sunna. Vipi mapatikane tafarruq bainana? Kwa hiyo sunna ni isma, ni kinga cha watu kutofautiana. Na sisi da'wa yetu, da'wa ya ahli sunna hailingani kwenye furqa. Da'wa ya ahli sunna inalingania kwenye wahda, inalingania kwenye umoja wa tauhid, aqidatan wa madhhaban wa sulukan, inalingania tauhid moja ambao wa aqida moja, manhaji moja, tabia ziwe moja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukifanana kwenye aqida, tukifanana kwenye tauhid, msafara huo tunaunga, tunakuwa kitu kimoja, ala al-ain wa ras. Lakini tukawa katika hii misingi tuko tofauti, hatuwezi kuungana, kwa sababu tayari umeshaacha misingi mama ya dini. Kwa hiyo dini ya manhaji ya sunna inawalingania watu katika umoja, na ndiyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inakataza tafarru. Pamoja na kwamba sisi tuna imani ya kwamba haki inapokuja kwenye jamii lazima watu watofautiane, imani yetu iko hivyo. Haki inapokuja kwenye jamii lazima watu watofautiane, yani wewe ukiwa wewe katika jamii unataka katika hiyo jamii kwenye da'wa yako basi tofautiane watu. Ahlu sunna wanasema hiyo ni katika alama ya ahlul bid'a, hiyo ni katika alama ya watu wa bid'a, kwa sababu tayari umeshaingia katika muwazanati, hautaki vurugu na watu, unawakalia kimya bwana, hapana, tusigombane.